بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، أما بعد، يوالي وقتك مجلس يفيلي أو درس يفيلي قتك مسألة مهمة ya nani khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nani khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jana tulitaja mukaddima, utangulizi na tukataja dalili moja ambayo inathibitisha kwamba ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama ulikuwa kwa shura, ashura baina almu'minin, ilikuwa ni shura kati ya waumini. Na leo tunataja dalili ya pili, ad-dalilu thani, dalili ya pili ambayo inatilia nguvu kwamba alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam, Waislamu hawakuwa na nasi katika Qur'an wala katika sunna, hawakuwa na dalili katika Qur'an wala katika sunna, dalili inayothibitisha kwamba khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu maalum. Hawakuwa na nasi kama hiyo. Walipokuwa hawana nasi, ikawa imebakia sehemu moja, nayo ni shura, ni kukaa wao wenyewe wakishauriana, shura kati yao kwa lengo la kumchagua mtawala baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yale yaliyojulisha katika hilo ni yale aliyesema Amiru al-Mu'minin Ali radiyallahu ta'ala anhu katika yale yaliyonasibishwa naye katika kitabu Nahj al-Balagha, kitabu ambacho wale wanaodai kwamba Ali ni mtawala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye Ali anakataa madai yao na kuambia kwamba la, mtawala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakupatikana kwa dalili katika Qur'ani wala sunna, bali alipatikana kwa shura iliyokuwa kati ya Waislamu. Na ndio maana Ali radhiallahu anhu alistadili na shura, akimbahoja amir wa Sham Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhu, akasema akiwa anamwambia Muawiya kwamba ampe beya, akasema innahu, hakika mambo yalivyo, innahu, hakika mambo yalivyo, bayani alqaumu, wamenipa bai'a na mkono wa utiifu watu, alladhina bayau Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana, wale walipo walionipa bai'a mimi ndo wale wale waliompa bai'a Abu Bakri na Umar na Uthmana. yani wale waliompa bei ya Ali ndio wale wale waliompa bei ya Abu Bakri, ndio wale wale waliompa bei ya Umar, ndio wale wale waliompa bei ya Uthman. Hao ndio waliompa bei, waliotoa mkono wa utiifu kumpa Abu Bakri na Umar na Uthman, ndio hao hao waliotoa mkono wa utiifu kumpa Ali radhiallahu anhu. Ala ma bayauhum alayhi, kupitia misingi ambayo walitoa bai'a, misingi iliyotumika kutoa bai'a kumpa Abu Bakri na Umar na Uthman, ndio hiyo hiyo misingi iliyotumika kutoa bai'a kumpa Ali radhiallahu anhu. Kwa hiyo hamna tofauti, misingi ambayo ameteuliwa Abu Bakri kupitia misingi hiyo, na ndio misingi hiyo hiyo ambayo iliyotumika kutoa bai'a kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu. Mambo yalikuwa vipi au misingi ilikuwaje? Anasema radhiallahu anhu, falam yakun lishahid an yakhtara, hakuwa yule mwenye kuhudhuria bai'a kwamba atachagua. Lam yakun lishahid an yakhtara, hakuwa yule mwenye kuhudhuria bai'a na ule uteuzi kwamba atachagua, ikiwa yeye si miongoni mwa watu wenye sifa za kuchagua. Yaani wewe mathala unahudhuria katika majlisi ya shura, shura ya kumchagua mtawala, na wewe hauna sifa ya kuteua, ile sifa ya kumteua mtawala huna, ima sio, au kwa sababu wewe sio katika ahli alhali wal aqd, si katika wale wenye kuyafungua mambo na kuyafunga, au wenye kuyafunga na kuyafungua, si katika hao. Kwa hiyo wewe huwezi kuchagua, utakaa kutazama, na wale wenye sifa hiyo ndio ambao watakaochagua. Wala lilghaib an yarudda, wala hakuwa yule mwenye kughibu akawa hakuhudhuria majlisi ya shura na majlisi ya kuteua kwamba akatae, kama jamani mimi sikuwepo. La, wewe kwa sababu ulikuwa umeghibu, na baadhi ya ahlul hadd wal aqd washachagua, kwa hiyo wewe pia huna sifa ya kufanyaje, ya kukataa. Na hayo atakuja kusema Ali radhiallahu anhu kwamba falhadhiruna au falhadhiru au falhadhiruna yahkumu alghaibin. Kuna riwaya tutakuja kuisoma kwamba wale waliohudhuria bai'a wanawahukumu wale ambao hawakuhudhuria, riwaya itakuja insha Allah. Kwa hiyo pamoja na kwamba hawa wewe hukuhudhuria bai'a, pamoja na kwamba uko miongoni mwa watu wenye sifa ya kuchagua, lakini hukuhudhuria, ulikuwa ghaibu, haukuwepo, wale waliohudhuria wanakuhukumu wewe, unaingia katika hukumu ya wale waliofanyaje, waliohudhuria. Huwezi kusema mimi sikuwepo. Na ndio maana katika kumteua Abu Bakri, Ali na kina Az-Zubair na wengineo katika masahaba, katika Muhajirin na Ansar, hawakuwepo, lakini pia nao waliingia katika hukumu ya wale waliofanyaje, hivyo waliingia katika hukumu ya wale waliokuwepo. Na riwaya insha Allah itakuja katika riwaya ya Ali radhiallahu anhu akiwa anabainisha kwamba wale wanaohudhuria ambao wana sifa ya kuteua wanawahukumu watu wote ambao hawakuhudhuria, hata kama ni katika miongoni mwa wale wenye sifa ya kuteua. Hiyo riwaya itakuja insha Allah. Wao wanasema wala lilghaib an yarudda wa innama shura lilmuhajirin wal ansar, hakika si vinginevyo shura ya kumteua mtawala, shura ya kumteua mtawala ni Muhajirina na Ansar, si vingine. Ikiwa watu wanataka wamchague mtawala wao, kukawa kuna masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Muhajirina na Ansar, haitofaa kwa watu kuteua, isipokuwa watakaosimama kwa lengo la kuteua ni Muhajirina na nani, na Ansar. Hayo ndio maneno ya adili. Haiwezekani wakatokea watu ambao sio masahabu wa Mtume, sio katika Muhajirina na Ansar, wakati huo haiwezekani. Lazima shura ya kuweza kuyapanga mambo, kumchagua mtawala, kuyaweka mambo sawa, ambayo lau kama yataachwa yataharibika. Hilo swala linasimamiwa na masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rida ani sahabati ajma'in, Allahumma rida ani sahabati ajma'in. Kwa hiyo masahaba ndio wanaolisimamia hilo la kuteua na mambo mengineyo, mambo yoyote yale ambayo yanateremka katika nawazi, mambo ambayo hayakuwepo, hayajulikani, maadamu kuna masahaba wa Mtume ndio wanao yalisimamia, yakiwemo mambo makubwa kama kumteua mtawala wa kuwatawala Waislamu. Innama shura lil muhajirin wal ansar, kwani si vingine shura ya kumteua mtawala na kuyaweka mambo sawa ni ya Muhajirina na Ansar itakapokuwa wao wapo. Na ndio maana ametumia neno innama, ambao ni adatu hasrin kafatun makfufa. Naona innama ni ada, ni chombo ambacho kinadhibiti, kinawaingiza watu maalum na wengine hawaingii. Tumefahamiana hapo? Ina maana wale ambao hawakutajwa hawaingii humu, madamu kuna Muhajirina na Ansar. Wewe kama si Muhajirina na Ansar, wao wapo, hautoruhusiwa kufanyaje? Kuingia kwenye majlisi ya kuteua. Muhajirina na Ansar ndio hao hao peke yao ambao watafanyaje, yafuataa ambao watakaoteua. Hawa Muhajirina na Ansar sifa yao, anasema Ali radhiallahu anhu, فإن اجتمعوا على رجل ونفقوا مكباليانا كوسيانا نمذ فلان فإن اجتمعوا على رجل ونفقوا مكباليانا كوسيانا نمذ فلان وسموه إماما نوكمويتم دويقوا الإمام نمتوالا وإسلام كان ذلك لله رضا. Jambo hilo linakuwa ni lenye kuridhiwa kwa Allah. Yaani Ali radhiallahu anhu anabainisha kama masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Muhajirina na Ansar wanapokaa wakamteua mtu wakasema fulani ndiye mtawala wa Uislamu, hilo ni jambo lenye kuridhiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Si jambo ambalo limetokana na unafiki au dia, la, ni jambo lenye kuridhiwa na Allah. Kwa hiyo Ali anabainisha kwamba makubaliano ya masahaba yanaridhiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, msiwe na shaka nayo. Hakusema kwamba eti masahaba basi wakikaa wakakubaliana kwamba fulani ni mtawala, hilo Allah analichukia. La, hilo Allah anafanyaje? Ifuata analiridhia. Kwa hiyo Ali anabainisha kwamba tambueni kwamba Allah ameridhia utawala Abu Bakri, ameridhia utawala wa Umar, ameridhia utawala wa nani, wa Uthman, na ameridhia utawala wangu, kwa sababu utawala zote hizi nne uteuzi wake umepita katika msingi mmoja na umepita katika makubaliano ya nani, ya masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni utawala wenye kuridhiwa. Sasa anaendelea radhiallahu ta'ala anhu anasema, fa in kharaja an amrihim kharijun, ikiwa atatoka katika jambo lao masahaba mwenye kutoka akakataa makubaliano ya masahaba, masahaba akasema fulani ni mtawala, yeye akaja kusema si mtawala, kama wanavyofanya mashia, فإن خرج عن أمرهم خارج إذا أتتوك كتك جنبلا ومصحابا من يكتوك بطعن كمتوس أو بدعة أو كوزوش كبدعة ردوه إلى ما خرج منه wanamrejesha kwa lile alilotoka, wanamwambia rudi, umekosea, rudi uwe na makubaliano ya masahaba. Anapokuwa amekubali, alhamdulillah, akikubali kurudi, akakubali nasaha, akarudi katika makubaliano ya masahaba, wanamwacha. Lakini ikiwa swala ni vinyume zake, anasema Amirul Mu'minin radiyallahu anhu, fa in aba, atakapokuwa amekataa, qataluhu ala ittiba'ihi ghayra sabili almu'minin, watapigana naye, watampiga vita kwa sababu ya kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini. Mtu anayefuata njia ambayo sio waumini, sio masahaba, anapigwa vita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yushaqiq ar-rasul, na wale ambao wenye kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainishiwa na uongovu, wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata kinyume cha njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekea huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza moto wa jahannam, wa sa'at masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Kwa hiyo huyu tutamwelekeza huko huko alikoelekea kwa sababu ya kuacha njia ya umini, wa wallahu Allahu matawalla, na Allah atamsukumeza na kumwelekeza huko huko alikoelekea. Hiyo ni kwa sababu ya kuacha njia nani ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hii ni nasi ambayo yuko wazi ikithibitisha kwamba utawala wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, utawala wa Abubakar na Umar na Uthman na Ali, ulipita katika msingi mmoja. Wa wajhu listidlali bihadhihi riwaya, na wajhu wa kustadili na hii riwaya, anna Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali radiyallahu anhu ibn Abi Talib bayyana li Muawiya, alimbainishia Muawiya radiyallahu anhu, anna khilafatahu ka khilafati thalathati fil wujudi, kwamba ukhalifa wake Ali ulipatikana ni kama ukhalifa wa makhalifa watatu katika kupatikana, yani ukhalifa wake umepatikana kama vile ulipatikana ukhalifa wa Abubakar na Umar na Uthman. فوجود خلافة الثلاثة كان بشورة، وفتكناجي وتوالى ومخالفة وتاتو ولفوق وشورة، واختيار المهاجمين المهاجرين والأنصار، نفتوى نوتوز بتقوى مهاجرين الأنصار، وهكذا في خلافات في خلافتي هذه عادي لما بيوم عاوية سمنا هيبو هيبو كوني وخالف وانقه pia huo ukhalifa umepatikana kwa nini? Aikwa kwa shura. Walam yakul Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu abadan, na wala hakuwahi kusema Ali radiyallahu ta'ala anhu abadan bi anna an-nabiy awsahu bi dhalik, kama mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia katika hilo. Fadalla ala adami al-wasiyyah, hilo likajulisha juu ya kutokuwepo wasia, kwamba Ali hakuhusiwa. Bi anna qawluhu bil wasiya aqwa min qawlihi bishura, kwa sababu kauli ya Ali kuhusiana na wasia kwamba kahusiwa ina nguvu kuliko kauli yake kwamba astadilna shura. Ali kustadili kama mtume amemteua ni bora kuliko kusema kwamba jamani mimi nimechaguliwa kama alivyochaguliwa Abubakar na Umar na Uthman. Tumefahamiana hapo, lakini kwa nini? Wa lianna alwasiya min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu pia wasia ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, washura min as-sahaba, na shura inakuwa kwa masahaba. Kwa wasia unakuwa na nguvu kuliko nini? Kuliko shura, kwa sababu wasia ni kutoka kwa mtume, ni nasi, ni dalili moja kwa moja kutoka kwa mtume. Ama shura ni yale makubaliano ya masahaba ambayo yanakuwa chini ya nini? Chini ya nasi, ambayo yanapatikana kwa kukosekana nasi. Walau akhbara aliyum bilwasiya, lau kama Ali angetoa habari kuhusiana ukhalifu wake kwa wasia, kana aula, ingekuwa ni bora. Lianna shura la yusaru ilaiha, kwa sababu shura haielekewi illa baada faqdi alwasiya, isipokuwa baada ya kukosekana nini? Baada ya kukosekana wasia. Ukikosekana wasia ndio inapatikana nini? Shura. Kwa hiyo huwezi kustadili na shura ukaacha wasia, unakuwa umeacha jambo la juu. Hadhir, mafhum? Naam. Wa Ali radhiyallahu anhu qala bishura fi hali khilafatihi. Ali radhiyallahu anhu alistadili na shura katika hali ya ukhalifa wake. Fayabtulu bidhalika alqawlu bittaqiyya, itabadilika kauli ya kusema Ali alisema kwa taqiyya. Alikuwa anajificha, alikuwa anadhihirisha mambo ambayo sio itikadi yake, hiyo kauli inabatilika. Fayabtulu bidhalika alqawlu bittaqiyya khawfan min alqawli binafsi khilafatihi, kwa kuogopea kuitamka kuisema nafsi ya ukhalifa wake. Mtu akaja akasema hapana, unajua hii ilikuwa ni taqiyya. Tunamwambia hapana, mbona ilikuwa ni katika zama za ukhalifa wake na alikuwa na jeshi kubwa. Tumeelewa hapo? Kwa si kweli maneno yake alikuwa ni sahihi kama vile alivyonyaje, kama vile alivyosema, kwa sababu alikuwa na jeshi kubwa, anaweza kupigana na kila mtu, haogopei kitu chochote. Mashi mal ilmi bi annahu, pamoja na kufahamu kwamba lam yakun fi hayati kulli hajabanan, Ali hakuwa katika uhai wote wake wote akiwa ni mwoga. Hakuwa mwoga Ali radhiyallahu anhu katika uhai wake wote, hakuwa mwoga, bal kana shujaan yantiqu bil haqq bila makhafa, bali yeye Ali alikuwa ni shujaa. Alikuwa shujaa Ali radhiyallahu anhu, anaitamka haki bila kuogopa. Na ndio maana alikuwa anamshauri Abu Bakr, alikuwa anamshauri Umar, na alikuwa anamshauri Uthman, anawashauri. Kwa hiyo alikuwa anaitamka haki bila kuogopa. Fahadha Ali yakulu li Muhammad ibn Abi Bakr, huyu Ali ndiye ambaye anamwambia Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu lamma wallahu misra, alipokuwa amemtawalisha Misri, akamwambia la tuskhifi llaha biridha ahadin min khalqihi, usimkasirishe Allah, usimghadhibishe Allah kwa kumridhisha yeyote katika viumbe wake. Ali amwambia Muhammad ibn Abi Bakr kwamba usimridhishe mtu yoyote kwa kumtukiza nani? Allah. Yoyote vile jambo litakavyokuwa, wewe sema, wewe fanya, madamu unamridhisha nani? Madamu unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa ya'muru ghayrahu bi izhari al-haqq, vipi Ali radhiyallahu anhu amwamrishe mwingine kuidhihirisha haki, wa huwa yara kitimanahu, hali ya kuwa yeye anaona kwamba haki inabidi fichwe, khaufan min ad-darari, kwa kuogopea madhara. Tumefahamiana hapo? Vipi yeye aseme kwamba idhihirishe haki na wala simtukize Allah, afu yeye kisha anaanza kuificha haki? Vipi? Jambo ambalo haliwezekani. Na hii nas ameitaja haya maneno aliyomwambia Muhammad ibn Abi Bakr, ameitaja kwenye kitabu Nahjul Balagha, khutba, yani ukurasa 360, ni khutba ya 267. Kwa sababu zile khutba zina nini? Zimewekewa namba. Tumefahamia nazo. Na hii Nahjul Balagha umeona kwamba ni khutba 240 ngapi? Ni khutba 246. Tumefahamia na mashaikh. Naam. وقال ايضا النبي بن علي رضي الله عنه مسمى بيا وان ارشف نفسياك anasema wa inni la min qaumin hakika mimi ni miongoni mwa watu ambao la ta'khuduhum fillahi lawmat la'im haiwachukuli kwa Allah lawama ya wenye wenye kulaumu yani hadi yeye haogopi lawama madamu anamridhia nani Allah kwa hiyo asingeona ukhalifa wake unaenda na maji kisha kanyamaza haimjidi njema ambayo halipo bali kuna riwaya ameitaja al-Imam Suyuti rahimahullah katika tarehe ya tarehe al-Khulafa yeye mwenyewe Ali radhiallahu anhu anasema akimwambia mmoja katika watu wa Basra na Kufa anasema lau kama ukhalifa ningekuwa nimehusiwa ukhalifa nisingemwacha Abu Bakr na Umar wakasimama juu ya mimba ya mtume tumefahamiana hapo nisingemwacha Abu Bakr na Umar wakasimama kwenye mimba ya mtume akasema ningepigana nao hata kama ningemkosa mtu wa kunisaidia isipokuwa nikawa na ridaa nikawa na nini na izara na ridaa yani sina mtu kunisaidia isipokuwa nini na nguo yangu ya kuvaa juu na chini au na nini na hii burdi ningepigana nao mpaka nitetee haki yangu. Hii riwaya imetaja nani? Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika tarehe al-Khulafa ar-Rashidin alipokuwa anayataja maneno ya Ali radhiallahu anhu. Kwa hiyo Ali hawezi kuacha jambo ambalo anajua kama ni haki akaanza kuficha. Hii haogopi. Haya maneno pia amesema kwenye Nahjul Balagha ukurasa 287 kurasa zinaweza zikatofautiana lakini ni hutuba ya 189. Falau kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nasu ala khilafatihi law kama mtume sallallahu alayhi wa sallam angetamka kuhusu ukhalifa wa Ali wa akhadha ghayruhu ghasban akauchukua mtu mwingine kwa kubora lama sakata ala hadha albatil alladhi yahdimu ad-din asinge nyamazia hii batil ambayo inaivunja dini kwa sababu mtume ashasema fasukutu ali radhiyallahu anhu an dhikri nafsi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-khilafa kunyamaza kwa ali radhiyallahu anhu kutotaja nafsi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu khalifa wake akanyamaza kabisa hakutaja khalifa wake hakuitaja nafsi ya mtume kuhusu khalifa wake fi zamani Abi Bakr katika zama za Abu Bakr wa fi hayatihi kulliha na katika uhai wake wote dalilun ala adamihi ni dalili ya kwamba haipo bali tunapata maneno ambayo yana ayid na kutia nguvu kwamba ukhalifa hakuhusiwa kuwa ni nani kuwa ni khalifa. Tumefahamiana mashaikh? Aiywa, dalilun ala adamihi dalili ya kwamba hakuna, bi anna as-sukuta fi ma'rad al-hajati ila bayanin bayanun, kwa sababu kumamaza katika sehemu ambayo ni ina haja ya kutamka. Ukinyamaza sehemu ambayo una haja ya kutamka, basi utakuwa umebainisha. Mtu akinyamaza katika jambo fulani hali ya kuwa kuna haja ya kutamka, basi anakuwa amebainisha kwamba yeye anaridhia yale yanayotendeka. Miongoni mwa mifano yake ni mtumwa. Mtumwa haifai kuuza, au wakili. Wakili mathala ukamwakilisha mtu katika mambo yako, mtu akaja akamwambia wakili wako na wewe upo, akasema namdai aliyekuwakilisha namdai shilingi 10,000 na yeye yupo, huyo akasema unadai wewe kweli? Ah, basi chukua 10,000 yako hiyo. Yule aliyewakilisha yupo, amenyamaza, yule jamaa akaondoka. Kisha baadaye anasemaje? Akasema bwana, mimi andaye huyo. Tunamwambia hapana, si kweli. Anafanyaje? Kwa sababu wewe alipokuja kudai pale ulipowepo, na itakiwa ufanyaje? Utakuwa useme kule kunyamaza kwako ni dalili ya kwamba unadaiwa. Na Ali kunyamaza kwamba yeye si mtawala hakusema, bali ameleta kauli za kwamba utawala ulikuwa kwa shura. Tumefahamiana? Kuna maneno mengine ya kuaidi utawala na kutia nguvu utawala Abu Bakr na Umar na Uthman na kuwa nao katika nani katika katika tawala zake zao. Hii ni dalili ya kwamba hakuna nas katika Qur'ani na Sunna ambayo inabainisha kwamba Ali anatakiwa awe nani, awe mtawala baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلي كان في معرض الضرورة إلى بيان أهم واجب في الدين. نعدي رضي الله عنه ألقوا كتكسهم يكبينيشا سهم يالضرورة يكبينيشا جامع مهم كالدين. قسم توا بسم الله وين نتكلم وين توالا عف أنا واتي وين جيني وانا وانا وتكلم توالا عف وسامي. بلكنا نس أبو بكر ينسمى wakati anataka kufa akasema miongoni mwa mambo ambayo Abu Bakri alitamani, yani mtume amekufa bila kumuuliza, anasema kama mtume amekufa natamani leo kama nimuuliza kama ni nani alitakiwa awe mtawala baada yake, nani yupo, wala hadi akusema kitu chochote. Jawabu hadi angesemaje? Angesema ya Amir al-Mu'minin, si mimi, si maana gani eh? Yeye kusema bwana mimi natamani leo kama ningemuuliza mtume nani awe mtawala baada yako, lakini mimi mtume alikufa sikumuuliza. Hali yuko pale kama kama na Muhajirin na Ansar, lakini kitu vitu hali angejibu angesema kwamba ya Amir al-Mu'minin Abu Bakr, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alinitawajisha, lakini nikakuona umesimama mimbari watu washakuwa mimi akaona basi sawa na kusana ngoja nifanyeje, usema kule kuna malaika wake ni dalili ya kwamba si kweli. طيب ما هي نفس فكرة كنهج البلاغة نشرع نهج البلاغة أنسم ولم يذكره لعدم وجوده أقويتاج نفس وسبب يكتك ويقواك لأنه لو كان موجودا لذكره والله عدم وسبب لو كان نفس يوخالفواك ويقوابه بس عادي أقفناج أقويتاج والله تعالى عالم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.